Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz abdest ilgili hadis-i şerifler inşallah. Abdestin Arapça aslı vudu geliyor. Türkçesi yok abdestin. Abdest diyoruz, bu aslında Farsça bir kelime. Ab, Farsça su demektir. Deş de yine Farsça el demektir. Yani Farsça el suyu anlamına geliyor. Mesela ab-ı hayat deniyor. Hayat suyu anlamına geliyor. Demek ki abdestin Arapça aslı vudu'dur. Birinci alışveriş başladı inşallah. Bu aşere bizlere Hazreti Cabir bildiriyor. Babası ismi Abdullah'tır. Kale. Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mirtav'ın cenneti es-salatü. Cennetin anahtarı namaz. Demek ki bir eve, kilitli bir kapıya anahtarsız içeri girilemediği gibi cennete de namazsız girilemiyor. Ve müftahü salati et-tuhuru. Namazın anahtarı da et-tuhuru temizlik buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Burada Peygamberimiz bir şey buyuruyor, incelik var burada. Namazın anahtarı abdest yerine Peygamber burada temizlik buyuruyor. Temizlik, buna âm diyor Arapçada, yani genel anlamıyla bu kullanılıyor. Abdest, o da bir temizliktir bir açıdan. Fakat abdestin temizliği hem maddi hem de manevi olarak ikiye ayrılıyor. Abdestte eller yıkanıyor önce. Bunun tabii hikmeti şu, önce temizlik aleti yıkanır. Mesela elimiz kirli, elimiz necis, pis olabilir. Hemen yüzümüzü yıkarsak, o zaman tabii yüzümüz pis, necis olmuş olur. Öncelikle eller yıkanıyor, sonra ağız yıkanıyor, çalkalanıyor, burun yıkanıyor. Bu nedir? Bir nevi maddi temizlik. İkincisi, abdeste bir de manevi temizlik var. Günahların dökülmesi. Günahlar döküldüğü anda kişi bunu fark edebiliyor azı cemaatimiz. Nasıl olabiliyor? İşte insana bir rahatlama olur. Yani bunu dikkat ediniz. Bir kimse abdestsiz bulunduğu zamandaki kendi manevi durumuna baksın, psikolojik olarak buna baksın kişi. Sonra kişi abdest alınca oradaki durumuna baksın, insana çok değişim olur. İçinde hafifleme olur, baş hafifleme olur, insana çok sağlık açısından değişik olur. İki anlaşa geçiyorum inşallah. Bunu da yine sahabeden Ebu Hurayra Hazretleri buyuruyor. Biliyorsunuz Ebu Hurayra Hazretleri muhaddisinden, çok da şirk eden kişidir kendisi. Peygamber şirk ve Aleyhisselam Hazretleri Ela edüllüküm. Peygamberimiz bir gün Eshab-ı Kiram'ına Suri Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabıyla sohbetinde çok farklı yöntemler bulunurdu. Bazen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların dikkatini çekmek, uyanık olmanı sağlamak için bazen Peygamber Aleyhisselam Hazretleri soru yöneltir, sonra cevabını verirdi. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu yöntemi burada yine kullanıyor. Şöyle soruyor. Ela edüllüküm, Eshabım, sizlere bildireyim mi? Haber vereyim mi? Alâ maimullâ bin hatâya. Allah Teala Hazretleri bunun ile kulun günahlarını mahvediyor, gideriyor, döküyor. Demek ki burada Peygamberimize bir şey bildirecek. Bu işi yaptığımız zaman günahlarımız dökülüyor. Hatta burada yemhullah bile hataya geliyor ki Allah burada günahlarınızı mahvediyor. Mahvetmek, gidermek, yok etmek. Ve bir derecat ve aynı zamanda kişinin dereceleri de burada ücretli yükseltiliyor. Kalu, ne tabi sahabeler? Bela ya Resulallah. Aman tabi ya Resulallah. Bize bunu haber ver de bunu yapalım. Kale, Hürde Aleyhisselam Hazretleri, İsbah-ı Gübuldu, alel mekârihi. Abdesti güzel almak. Abdestin bütün şartlarını gözeterek güzel yapmak bunları. Alel mekârihi, keri vakitlerinde de. Yani hava mesela soğuk olabilir, dışarıda kış tipi olabilir de kişi dışarı abdest almaya mecbur kalabilir. Ya da insanın ayağı ağrır, beli ağrır, rahatsız olabilir. Demek ki insan abdest almaya üşendiği ya da kendisine güç geldiği anlarda da kişi baştan sağma değil de abdestini güzelce alırsa ki şu anda abdest alırken hiç farkında olmadığı halde günahları silinir, götü yok eder günahları. Aynı zamanda kişinin derisi de yükseltiliyor. Yani kişi manevi açıdan o anda terfi ediyor. Kişi bunun farkında değil ama. Birincisi, ikincisi ve kesetül huta ilel mesacidi. Camilere çokça gitmek, çok adım atmak. Burada huta adım olarak geliyor burada. Çok adım burada kullanılıyor. Neden bu kullanılıyor? Çünkü kişinin her adımı ile insan hem bir günaha dökülüyor, hem de kişinin manevi bir derecesi yükseltilmiş oluyor. Bakın İslam'da hiçbir şeyde boş yok hocam demiş. Hatta hanımlarımız evinde namaz kılarken bile namaz kılmak için ayağa kalktı. Tabii önce abdest alacak. Abdest almaya başladığı anda elhamdülillah günahlar dökülmeye başlıyor. Kişi hem de mali bakımda yücelmeye başlıyor. Sonra kişi Edige Hanım da abdest aldığı lavabosundan namaz kılacağı yerine gidinceye kadar o da orada meşride gitmiş hükmünde olmuş oluyor. Her adımında hem bir günaha siliniyor hem bir derece mali olarak yükseltilmiş oluyor aziz cemaatimiz. Camilere gelince bir kimse evde abdestini aldı. Niyeti camiye gitmek, namaz cemaate kılmak. Bu kişi evinden direkt çıkar da ya da iş yerinden direkt çıkar da camiye gelirse, camiye gelinceye kadar aldığı sevaplar buraya dahil oluyor. Ancak bir kişi evinde abdestini aldı. İş yerine ya da ayrıldığı kişi, önce bir yere uğrayacak, bir işi var. O nasıl cami edecek? Bu kişinin farkı değişiyor şimdi. Çünkü bu yerine çıkarken niyeti önce bir yere uğramak, bir işi var, dünya işi var. Oradan camiye gelmeye başlayınca ondan sonra bu kimseye bu silah yapmaya başlıyor. Üçüncüsü, ventizarü sala, bade salati. Bir namazdan sonra öbür namazı bekleme. O anda da kişi namazdaymış gibi sevap alıyor. Kişinin o anda günahları patır götürü dökülüyor. Kişinin sevabı derisi artmış olacak cemaatimiz. Yani bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemek. Mesela kişi akşamı kıldı, işi de yok, oturduğu yerde yatsıyı bekliyor. Ki şu anda aynen namazdaymış gibi sevap alıyor. Bunu yapamazsak ne yapalım? Hiç olmazsa örneğin iki namazını kıldık, aklımızda bir akşam namazı olsun. Yani akşama da doğru işte namaz kılacağım derken hep aklımızda olursa bu da nedir? Bir nevi öbür namazı etmiş oluyoruz. Ve Peygamber şöyle buyuruyor namazı beklemeyi. Bu da bir ribattır. Ribat iki sebep buyuruyor. Fezalikümür ribat. Ribat hudutta İslam Müslümanları bekleyen kişiye, nebeşlere, orada kalanlara bu denir bu. Demek ki bir kimse bir namazdan sonra diğer namazı bekliyorsa İslam hududunda Müslümanları koruyan, bekleyen kişi gibi sevamış oluyor. Bu hadisleri Müslüm rivayet ediyor. Üçüncü harçlığa geldik. Bunu daha da Osman Hazretleri rivayet ediyor. Osman bin Affan, yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin damadı. Hem de üçüncü halife kendisi biliyorsunuz. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, men tevallaha, bir kimse abdest alsa, fe ahsenel vudu'e, abdestini de güzelce alsa. Bakın hep bu burada vurgulanıyor. Kişi abdest alsa ama abdestini de güzelce alsa. Demek ki abdest almayı baştan sağmayı yapmamamız gerekiyor. Özellikle kışın kalın bir şey giyiliyor. Kazak falan giyiliyor. Bunda kolların da güzel sıvanması gerekiyor. Çünkü dirseğin yıkanması da farzdır. Mevla buyuruyor. İlel merafiki. Burada ilame anlamında dirseklerin de yıkanması gerekiyor. Eğer giydiğimiz kalın kazaklar şunlar bunlar. Bunları kolumuz sıvadığımız zaman eğer tam dirsek medene çıkmasa, dirseğin yarısı ıslanmasa abdest eksik olmuş olacak cemaatimiz. Bunun için hadiste böyle geliyor. Men tevallaha, kim ki abdest aldı, fe ahsener vudu'a, abdestini de güzel aldı. Mesela ayak parmakları biraz sıktır, küçüktür. Aralarına acele olursa su girmez. Bunun için ayak parmaklarında parmağını hilalamak gerekiyor, sıvazlamak gerekiyor ıslak olarak. Kuru kalmasın derken yine ayak alt tabanı deri kalın olabilir, biraz girinti çıkıntılı olabilir. Biraz daha güzel sıvama gerekiyor bunları. Demek ki abdest de bir ibadettir, aynı zamanda bir anahtardır. Nasıl ki anahtarın bir dişi olmadı mı kapıyı açmıyor muhtemelen. Demek ki bir kimse abdest alsa, abdestin güzelce alırsa, haracet hatayahu min cesedihi, hatta tahruce min tahti elfarihi. O kimse abdest alırken, her uzunluğu yıkayışında, akan su damlasıyla beraber, kişinin günahları da dökülüyor. Ağzını yıkadı, çalkaladı, suyu tükürdü. Dilin yaptığı günahlar, af oluyor muhtemelenler. Hangi günahlar? Yani şunu bilelim adı cemaatimiz. Bunlara günah segair deniyor. Küçük günahlar gidiyor bunda. Mesela kişinin namaz borcu var. Bu af olmuyor. Oruç borcu var. Af olmuyor. Yine günah kebair denen büyük günahlar. Onların içinde özel tövbe gerekiyor. Ama bunun dışında olan günahlarda mesela kişi yolda gözü bir namerem gördü. Gözü gördü. Tabi dikkat etme. Başını çevirdi mi evirdi. Ne olsa bir günah oluyor tabunda. İşte elhamdülillah bir kimse abdest aldığı zaman bu günahlar dökülmeye başlıyor bunlar. Elini yıkarken dirseğine damlayan suyla beraber günahlar dökülüyor. Yüzünü yıkarken çeneden damlayan suyla beraber gözünün yüzün yaptığı günahlar dökülüyor. Ayağı yıkadığı zaman da ayağını damlayan suyla beraber günahlar dökülüyor. Burada buyuruyor, hatta tırnak arasındaki günahlar da dökülüyor bakınız. Şimdi demek ki bir kimse Allah korusun abdestsiz, namazsız ise onun günahları küçük büyük ne varsa olduğu gibi duruyor onlar. Duruyor onlar. Ama bir Müslüman elhamdülillah günde 5 vakit abdest aldığı zaman demek ki ne oluyor elhamdülillah, hiç kişiye farkında olmadığı halde günahlar dökülüyor elhamdülillah. Dördüncü hadis-i şerife girdin inşallah. Bunu Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah bize buyuruyor, Peygamber zaman buyuruyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men tevalda ala tuhrin. Bir kimsenin abdesti var. Abdesti bozulmamış. Abdestini bozmaya da o anda bir zorlama yok kendisinde. Yani tuvalete ihtiyacı yok, ihtiyacı yok. Abdesti var. Bu kimse abdesti varken tekrar abdesti alırsa, ne zaman ama ilk aldığı abdestiyle mutlaka bir ibadet yapmış ise bu teremler. Mesela abdest almış, onunla vakit namazını kılmış veya başka namaz kılmış veya Kur'an-ı Kerim okumuşsa, bu kimse bu abdesti varken abdesti bozmaya da bir zorlama yokken kendisinde abdestini bozmadan tekrar abdest alırsa kütübelehü aşru hasenatın, o kimseye 10 hasene yazılır. Yani 10 abdest sevabı kişiye yazılıyor bak aziz cemaatim burada. Yine hadis-i şerifin birine geliyor, nur üstüne nur oluyor. Kişinin abdesti var ama o abdestiyle mutlaka bir şey yapmış ama, ibadet yapmış abdestiyle. Mesela abdest aldı, tekrar alayım diyor. Bu olmaz bu, bu mekruh oluyor bu. Aldığı abdestiyle iki kez olsun bir namaz kılmış, Kur'an-ı Kerim okumuş. Abdesti varken, bu abdestini bozmaya da mecbur değil bir zorunlu yok kendisinde, tekrar abdest alırsa, bu kişiye o anda 10 hasene, yani 10 abdest almış gibi sevap yazılıyor bu kimseye. Bir de aziz cemaatimiz abdesti yatmak. Beşinci hadis-i şerif okuyoruz inşallah. Hazreti Enes bize bildiriyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men bâte alâ taharetin. Bir kimse yatarken abdestli yatarsa, eğer abdesti varsa, onunla yatıyorsa yine abdestli olmuş oluyor. Ama abdesti bozulmuş, yatacak. Bu kişi sırf abdestli yatayım diye abdest alırsa. Sümme mâte millelehtihi. Sonra kişi o gecede ölse, uykusunda ölse. Olur ya, deprem oldu, şu oldu, bu oldu, öldü kişi. Mâte şehiden, bakınız, o kimse elhamdülillah şehit olarak ölmüş oluyor ve evliye kavuşacağız cemaatimiz. Şimdi abdesti yatmanın tabii insan üzerinde çok ama etkileri var. Bir kimse abdestsiz yattığı zaman o kişinin ruhu ibadet edemiyor gece. Ruh o anda ibadetten mahrum kalıyor. Hatta o kişi rüyasında Kabe'ye bile gitse rüyasında Kabe'de tavafa giremez. Rüyada bir engel olur kendisine. Şu o bu olur, tavafa giremez. Kişi rüyasında bir camiye bir yere gider rüyasında, başka bir yere gider. Camiye gidecek, hemen camiye giremez. Hemen tuvalet arar, şunu bunu arar, Kişi oyalanır bakma derler. Bir kimse eğer abdestli yatarsa o kişinin ruhu gece ibadet yapabiliyor. Peki ruh rüyada ibadet ederse ne olacak muhteremler? Bunun insana bir yararı var mı? Önce şu adı cemaatimiz, ruhun olgunluğu ise uyanık olsun, rüyada olsun fark etmiyor. Ruh ibadet etti mi, ruh olgunlaşıyor. Nasıl ki bir bebeğin büyümesi maddi gıdaya bağlı ise ruhların olgunluğu da ibadete bağlıdır. Bir. İkincisi şu adı cemaatimiz, bu çok enteresan yani, mahşer günü hesap başına dikildiğimiz zaman ameliyatını aldık. Bakıyoruz, yapılan sevaplar belli, günahlar belli. Şöyle bir bakıyoruz ki kontrol ediyoruz durumunu, sevaplar az gibi bize görünüyor. Günah daha çok gibi, ağır gece gibi. Aldık ameliyatlarını. Oradan tehlikeli bir şey gelemiyor. Tek elden gelen şu da pişmanlık. Yanma, yakılma, eyvah, niye daha yapmadın derdi. Muazzam pişmanlık kişi de. Sıra geldi, hesaba çekildi. Mizan başına, terazi başına geldi. Sevapları konuyor, günahları kondu. Sevaplar biraz noksan geldi, ağır gelmesi şart. Kazanması, kurtulması için sevaplar biraz noksan. Yok ama elde bir şey gelmiyor. O anda her şey yapacak, elde bir şey gelmiyor. O zaman Rabbim buna buyuracak bakın aziz cemaatim. Buyuracak Allah tarafına. Kulum o kadar korkma. Senin daha sevapların var ama onları melekleri bilmiyorlar. Onları görüntüleyemedim, alamadım melekler onları. Senin daha sevapların var. Kul bir açıyor gözünü. Ya Rabbi acaba ne sevabın var? Peki Mevlam kulum sen rüyanda filan yerde iki kat namaz kılmıştın. Onun sevabını koyun bakalım. Kul tabi sevinirsin ona böylece. Kulum sen rüyanda Kur'an-ı Kerim okumuştun. Onun sevabını koy. Kulum sen rüyanda hacca gittin, Kabe'ye tavaf ettin. Kulum sen şu rüyanda şu zaman şunu yaptın. Yaptın. Koy sevapları konuya. Bakın aziz cemaatimiz. Demek ki bir insan üşenmeden, tabii insana bazı uyku basar, ağırlık basar, kış özellikle içeride dışarıdan soğuktan girince insana bir uyku da basabilir. Üşenmesek, demek ki abdesti yatarsak ruh o zaman ibadet yapabiliyor. Hem ruh olgunlaşıyor, ruhsal olgunlaşma oluyor kişide, hem de kişi farkına varmadan elhamdülillah sevaplar Allah katında birikiyor. Muhammed Şerif'i menabi rivayet ediyor. Bir de aziz cemaatimiz, uyku insanı dinlendirmesi lazım. Vela buyuruyor. Bismillah. Ve ceallâ nevmüküm sübâta. Allah buyuruyor bakınız. Ve ceallâ nevmüküm sübâta. Uykunuz üzere israat, rahatlama, dinlendirme olarak kıldı Mevla buyuruyor. Genelde abdestli yatan kişi uyandığı zaman üzerinde ağırlık vardır. Üzerinde ağırlık vardır. Halbuki ayet-i kerimeye göre kişi uyandığı zaman insanın hafiflik olması gerekiyor. Neden bu da oluyor? İşte uykuyu bilmedin mi şimdi? Önce abdestli yatmak, sonra okunacak duaları, ayet-i kürsü, ihlasları okumak, sağa yatmak, mümkünse kıbleye dönmek, bir de yattığımız zaman o günkü dünyayı kapama gerekiyor artık. O günkü dünyamız bitti artık. Defteri kapama gerekiyor. Ne yapacağız kendimizi? Artık sanki kabre girdik, kabirdeyiz. Mevla'nın zikriyle meşgul olmamız gerekiyor uyuyuncaya kadar o anda. İşte böyle yatarsak o uyku bizi rahatlatır, dinlendirir. Ruh serbestçe gezer. İbadet yapar. Ruh hatta peygamberleri görür ruh. Rahatlar bundan. Altı yanında şerif. Bunu da Hazreti Ebu Hureyre Hazretleri yine buyuruyor. Peygamber Şibri Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz. İnne ümmeti, burada ti var ya, bunu anlamış olmadan bakın. Peygamber buyuruyor, inne ümmeti, muhakkak ki benim ümmetim, buradaki ye, inne ümmeti, benim ümmetim, buyuruyor Peygamber buyuruyor. Yüd'an yevmine kıyameti, gurre muhacceline, yüd'an yevmine kıyameti, kıyamet günü, kabirden kalkışta, mahşer yerine davet olmayacaklar. Her ümmet olduğu gibi, ümmette olacak tabii. Fakat fark şu, gurren muhacceline, gurren, bazı atların alnında beyazlık olur. Atların alnında. Atın kendi kara olsun, işte krem olsun, şu olsun, atın alnında beyazlık olur. Ama bu beyazlık çok parlak beyazlık olur. Buna gur denir. Demek ki ümmeti Muhammed'den bazı kişiler de mahşere gelirken yüzleri nur gibi beyaz olacak. Muhacceline bir de el ayaklar. Yine atlarına bazısının biletin yukarısı da beyaz olur, beyazlık olur. İşte ümmeti Muhammed'den bazılarında elleri, ayakları, yüzleri karşıdan bembeyaz nur gibi parlayacak. Neden böyle olacak, olacak böyle? Min asarülü bulduğu abdestin eserinden. Demek ki Allah korusun abdestsiz kişilerin yüzleri orada nezibillah kömür gibi kara olacak, kapkara olacak. Kapkara olacak. Kim dünyada abdestini alıyorsa, fazla alıyorsa demek ki yüzler, el ayaklar nur gibi bembeyaz olacaklar. Femen istata minke en yutu ile guretehu fel yef'al. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam seri, kimin bu nurunu çoğaltmaya gücü yetiyorsa öyle ya hemen yapsın. Fel yef'al. Yani abdest daha çok üşermesin. Abdest daha çok abdest alsın. Hatta mümkünse biraz daha uzatsın bile. Mesela dirseği biraz geçsin. Kolu kısayken geçsin. Yani daha fazla yani başını tam mesletsin. Etsin. Daha bunları arttırsın Peygamberimiz. Biliyorsunuz başın mesedilmesi Hanefi mezhebine göre başın dörtte biri edilim yeterli oluyor. Başın dörtte biri Hanefi'ye göre. Her insanın avucunun içi başın dörtte biri kadardır. Bir insanın sağ avucunun içini tam ıslattı mı? Yalnız bazıları lavamada musluğa yan tutuyor, avuç tutuyor, ben, yar tutuyorlar. Aşağısı ıslanıyor, yukarısı kalıyor. O zaman başlığın dörtte bir mes olmuyor. O zaman mes olmuyor bak muhtemelenler. Hanefi'ye göre avucu içi, sağ avucun içi, parmaklar dahil tamam ıslanıp da kişi ön tarafından koyup böyle hapşi yaptı mı yeterli olabiliyor. Fakat Maliki'de başlığın tam meslemek farzdır. Hanefi'de de sünnettir. Sünnettir. Demek ki elimizden gelirse başının tamamen mescidelerine bakmaktadır. Ne oluyor? Nur çoğalıyor işte böylece. Sevap çoğalıyor. Nasıl yapalım bunu? Nasılsa olur da usulü şekilde iki elimizin avuç ısıtırız önce. İki avuç üzerinde. İkisini ısıtırız. Arkadan üç parmağının arkasını ısıtırız. Tersinden de. Şöyle yaparız. İki elimizi burada koyarız bu şekilde böyle. Önden böyle arkaya kadar tekrar onu çekeriz. Ondan sonra bunlarla parmaklarımıza kulak şey yaparız. Üç parmaklarla nasıl yaparız böyle? Yani bir kere de hepsi olmuş oluyor böylece. Bunu bilemeye nasıl yapsın yapsın. Demek ki başlığın tamamen mes olsun. Hani bir de bir de sünnet sahibi var bunun daha iyidir de. Yedinci Allah sevgili şu anda yedinci geliyor muhteremler. Bunu da Hazreti Ebu Hazreti bize yani bildiriyor muhteremler. Hazreti Şeyh'in daha evveliyatı var. Onu almadım. Yani şu bölümünü aldım. Kalu. Sahabeler Peygamber şöyle sordular Peygamberimize. Keyfe tarife menim yeti ba'du min ümmetike ya Resulallah dediler sahabeler. Dediler ki ya Resulallah, şu anda hayatta mevcut olmayan, henüz daha gelmeyen, ileride gelecek olan ümmetini yarın mahşer günü nasıl tanırsın sordular. Elhamdülillah tabi aradan 1500 sene aşağı yukarı geçiyor. Devam ediyor elhamdülillah. Devam edecek inşallah az cemaatimiz. Gerçekten çok ilginç bir sual soruyor sahabeler. Diyorlar, ya Resulallah, tamam bizi tanıyorsun diyorlar. Hep beraberiz. Mahşer bizi tanırsın. Ama arkadan gelecek ümmetin var. Ne tanırsın onları? Peygamber Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi bak muhteremler. Çok ilginç cevabı Peygamberimizin burada. Hemen cevap değil de bir örnek vererek Peygamberi cevaplandırdı ve ikna etme onları. Kâl aleyhisselam ereyte. Bak görmedin mi? Bilmiyor musunuz? Peygamber soruyor. Lev enne recülen levü haydun, bir kimsenin atı olsa Peygamber'e buyurdu. Tabi o dönemde at çok önemli. Hatta savaşta da o zamanlar at bir nevi tank hükmünde oluyor. Peygamber'e atı örnek veriyor. Bak bilmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bir kişinin atı olsa, gurru muhaceletün, o kişinin atın da alnı beyaz olsa, ayakkabı beyaz olsa, beyne zahrey haylin dün mühmin. Öyle at ki, başka atlar da var meydanda. Çayırda, çimende, meydanda, işte çölde, savaş meydanında çok atlar var. Ama diğer atlar dühmin, bühmin. Diğer atlar kara. Dühmü edem kara anlamına geliyor. Bühmin her tarafı kapkara, hiçbir başka karşı renk yok kendisinde. Demek ki yüzlerce, hatta binlerce at var. Atların her biri kapkara tarafı. Ama bu kişinin atı, bu kişinin atında alnında beyazlık var. Ayağında beyazlık var. Ela yarifü hali, bu kimse atını tanımaz mı? Peygamber sordu böyle işte. Kalbiler ya Resulallah. Evet ya Resulallah, tanı dediler böyle işte. Yani tekrar yamaz cemaatimiz. Demek ki bir meydanda, bir çayırda, çimende, otlakta yüzlerce, binlerce at var. Atların her birinin her tarafı kapkara, kömür gibi, simsiyah atlar hepsi de böyle. O şey tüyleri. İçlerinde bazılarının, atların bazı alnında beyazlık var, ayağında beyazlık var. Buna karşılan belli olur mu? Tabii olur dediler sahabe, biz olur diyoruz tabii biz de. Kale aleyhisselam, Peygamber buyurdu ki, فَاِنَّهُمْ işte ümmetüm. Yetüna gurumacine emler bulduğu. Ümmetim dedi, yani görmedi ümmetim de, onlar mahşere gelirlerken onların da alınları, el ayakları durgu parlayacaklar buyurdu. Oradan Tanrı'nın buyurdu az cemaatimiz. Şimdi bu hadis-i şerifin ışığında az cemaatimiz, yine tabi şeye baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah korusun, abdestsiz, namazsız bir kişi demek ki mahşerine geldiği zaman onun da yüzü kapkara olacak. Eli ayağı kapkara olacak. Bir Fransız, bir Yahudi, bir Çin, Japon, Amerikalı nasıl kapkara ise o da öyle kara olacak muhtemelen. Ne kadar yarışta da şefaat diye bağırsa o peygamber şefaatine tabi olmayacağız cemaatimiz. Yani bunun için demek ki kişi kendini kandırmasın adı cemaatimiz. İnsan kendini abdüz almaya ve namaza zorlasın bunlardan. Yani abdüz almamaya, namaz kılmamaya bir bahane aramasın zavallı boşu boşuna. Ne diyor zavallılar? Efendim sen bana bakma diyor işte, kimi ben kalbim temiz, namaz kılma alma diyor. Ki efendim benim görevim de diyor işte kutsaldır diyor, ben görev yapıyorum diyor, bu da ibadettir diyor. Allah ama namaz istiyor muhteremler. Allah abdest istiyor cemaatimiz ya. Bak, bu da var muhteremler şimdi. Ya trafik önüne geçti. Durdur arabayı. Ne işi trafik? Hiç ehliyeti verir misin diyor. Ehliyet yoktu, ben sana tapu vereyim, diploma vereyim. Sağlık cüzdanını vereyim. Oluyor mu? Olmuyor muhteremler. Değil mi? Trafik duruyor. Ehliyetin işte ehliyet. Efendim işte 3 tane diploma fakültelerden. Yok. 10 tane olsun faaliyet muhteremler. İşte aynen böyle olacak mahşer günde de. Allah korusun namazsızların, abdestsizlerin yüz el ayakları kapkara kömür gibi olacak alacağım maddemiz. İnşallah nasip eder Meryem onlara da inşallah. Yani kendi zorlasından inşallah Teala. Bir de şu var adı cemaatimiz, tabii namaz kılmak ağır bir şey, güç. Ela buyuruyor. Ve inneha lekebiratun illa lel haşi'in. Ela buyuruyor bakınız. Namaz kılmak çok güç, ağır, büyük. Öyle kişi var, yani namaz kılmasın, başka ne yaparsa yapsın. İş yapsın, güç yapsın, çalışsın, koşsun, her şey yapsın. Namaza gelince erinme, gerilme, tembellik yapamama. Peki bunlar ne yapması gerekiyor bunların? Bunların hiç olmazsa öncelikle abdest almaları gerekiyor baktığımlar. Bir kişinin namaz kılmaya üşeniyorsa, ona bu ağır güç geliyorsa, bu kişi ne yapsın? Önceleri namaz kılma niyeti olmasa bile, hiç olmazsa önce kendisine abdest alma alıştırırsın baktığımlar. Abdest alsın bu kişi, üşenmesin bu kişi. Nasıl olsa lavaboya gidiyor, elini yıkıyor, dişini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor. Herkes bunu yapıyor aşağı yukarı böylece. Ne kalıyor geriye? Dirsek elini yıkama, ayağını yıkama muhtemelen. Neden? Çünkü abdest namazın anahtarı. Kişi anahtarına sahip oldu mu, namaz kılması çok kolaylaştırır az cemaatim bakınız. Hadis-i Şerif'in 8. hadis-i şerife geldik. Bunu da Übey bin Kâb Hazretleri bildiriyor. Übey bin Kâb Hazretleri sahabe-i kiramdan, kurralardan, yani peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim'i en güzel ezberinde birisi kendisi. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ لِلْوُدُّهِ şeytanen. Abdestle ilgili kişi abdest almaya engel olmaya çalışan bir şeytan da var ama bakınız. Yani abdestle bağlantılı, abdestle görevli bir şeytan var. Yukallehu elvelhan. O şeytanlara elvelhan denen şeytan var. Demek ki ne anladı bu hadis-i şeriften? Şeytanların da alanları, görev alan farklı şeytanların da. Yani onların da bir nevi uzmanlık alanı var şeytana bakmaktadırlar. Demek ki şeytanların bir fırkası, bölümü, bunlara elvelhan denen bu grup şeytanlar, bunlar abdest alan kişilerle uğraşıyor bunlar. Mesela bir de Hannas vardır, Kur'an-ı Kerim'de geçen. O da kişinin kalbini vesile veren şeytandır. O kalpte durur o. Demek ki biri de abdest almaya uğraşanlarla uğraşan bir kişi ihtimal vardır. Onun görevi bu. Fetteku vesvasil ma'i. Peygamber şey buyuruyor Aleyhisselam bizlere. Fetteku vesvasil ma'i, su vesvesesinden sakının. Burada abdest buyuruyor peygamberleri. Yani abdest vesvesesinden buyurmuyor da su vesvesesinden sakın. Nedir vesvese? Gizli fısıldı yani. Fısıldı. Şimdi muhterem cemaatimiz bazı şeylerde Tirmizi İbn-i Mace Hazretleri rivayet ederek kitaplarında, kütüphaneden bazı şeylerde çok önemli. Nedir bu muhteremler? Bakın su vesvesesi. Demek ki elvelhan denen bu şeytanların Bu konuda uzman şeytanlar bunlar. Bunlar görevlendirmişler. Su ile uğraşanlara bunların musahat oluyorlar. Bunu oyalama çalışıyorlar. Biri abdest ve gusülde. Erkeğe de gelir, hanıma gelir muhteremler. Diğer şeytanlar bu kişiyi namazda alıp koyamıyorlarsa, engel olamıyorlarsa, bu defa el-ilhan denen şeytanlar onlar bu defa devreye sokuluyorlar. Kişi abdest almaya musul başına gitti. Abdest alırken bunun fikrini çalmaya çalışıyor. Beyni kafasını yorma, karıştırmaya çalışıyor. Ne yapıyor buna? Bak işte olmadı abdestin. İlk kere yıkadın mı? Bir kere mi yıkadın? Üç kere mi yıkadın? Acaba kuru yer kaldı mı? Bunu meşgul eder. Şeytan bu görüyor bu şekilde böylece. Sonra bu kişi ne yapıyor Allah korusun? Eğer bu kişi şeytanı burada dinlerse, tamam ben kolumu acaba yıkadım mı? İlk kere mi yıkadım acaba? Hadi bir daha yıkayayım. Başımı yıkadım mı acaba? Ayağımı yıkadım mı acaba? Kuru kaldım mı acaba? Bu kişi bu şeytana kapıldığımı Allah korusun, abdest almaktan zorlanır bu kişi. Abdest aldığım zanneder, tam ayrılır. Şeytan başlar size vermeye. Sen boş namaz kılmadın, kabul olmaz. Ayağını güzel yıkamadın. Dönerse lavaboya, ayağını tekrar yıkar, tekrar yıkar, tekrar yıkar, tekrar yıkar. İkincisi, gusül abdestinde banyoda muhteremler. Elden geldiği kadar genç çocukları, hanımları, kızlara bilhassa muhteremler, banyoda fazla kalmamaları gerekiyor bunların böyle. Yani şeytanın, eli veren şeytanların cirit attığı yer bir de banyolardır böyle işte. Oradır. Ne de yapar orada da? Orada da işte sen cünüpten çıkama kurtulamadın, sen pissin, senin namazın olmaz, ibadet yapamazsın diye bu kişiyi banyoda tutmaya çalışırlar. Ehem ömen çalışırlar kişiye. İşte arkanda kuru yer kaldı, önünde kuru yer kaldı, ağzın şöyle oldu, burnun böyle oldu, başını yıkamadın, kulağını yıkamadın, meşgul ederler. Kişi falan banyoda bir orasın, bir orasın, bir orasın çıkar, çıktıktan sonra da yine devam eder besle ama. İşte olmadı gusül abdestini der, namazı olmaz der. Bu kişi Allah korusun, eğer şeytanın, el veren şeytanın bu vesilesine kapılırsa Allah korusun, namaza dikildi mi, namaza yine başlar şimdi buna. Sen başına namaz kılıyorsun der. Abdestin yok. Günah giriyorsun. Haram işliyorsun, abdestlisin der. Bu namazın kabul olmaz der. Kişi namazdan sıkılır bu sefer. Patlar, sıkılır, mıkılır. Boza namazı abdest almaya gider. Gelir, olmuyor. Kısa namazı bırakır bakın Allah korusun böylece. Yani şeytan yaptığı bu bakın. İsmail ve Elhan. Bunu Resulullah buyuruyor muhteremler. Bu ne yapmak gerekiyor bunun için? Bunun için şeytan burada dinlememe gerekiyor. Hatta şöyle buyuruyor alimlerimiz. Mesela kimi üç mü yıkadı? İki olsun zarar etmez. Hatta bir olsun gene zarar etmez. Neden? Çünkü yüzü bir yıkamak farz. Bir defa yıkamak. Eller bir defa yıkandı mı farz yerine girmiş oluyor yine. İkincisi, üçüncüsü sünnet bunlar bu şekilde. Böylece. Yani şeytan dinlememek için sünnet burada tek verirsin, yeter şeytan dinlenmesin muhtemelen burada. Yine ayrıca adı cemaatinin, bak burada su vesile geliyor burada. Bu da hanımlara mahsul olabilir. Bazı hanımlara da temizlikte vesile geliyor, temizlikte. Vesile geliyor kadınlara. Mesela bir çocuk işemiştir, kendisi misafir işemiştir. Artık kadın bunu siler, siler, siler. Bir çocuk yürür, onu durmadan siler, siler. Ehham deniyor, bu hastalık haline geliyor, Allah korusun geliyor. Bu kadının işi gücü bu olmaz. Evham olur böyle şey. Halbuki bakın muhteremler, İslam'ın özüne bakalım bir de, asr-ı saadette, Peygamberimizin hayatta olduğu asırda. O dönemde tabii her tarafta hayvanlar vardı. Meclis yolda hep hayvanlar gelirlerdi. Uzaktan gelen hayvanlar gelirlerdi. Yani yollarda develerin pisliği olurdu, atların pisliği olurdu, koyunların pisliği olabilirdi böyle. Yine o dönemde sahabelerin çoğu yan ayak yürürlerdi. Ayakkabılar bucak onlar o dönemde. Yan ayak yürürlerdi bunlar. Bu iş aldı cemaatimiz. Hanımlarımız biraz da bu ikinci bölümde onlara ilgili aşırı temizliğe gitmemek gerekiyor. Bunda gitmemek gerekiyor. Mesela diyelim ki bir çocuk bir yere işemiş, halı işemiş, o da kurumuş. Kurumuşsa onun üzerine namaz kılınmaz, kılınmaz. Ama bir kimse çorabın da ayağın da üzerine basarsa, ayağı da yaş değilse ona bir zarar etmiyor muhtemelen. Ancak çürük yeri işemiş ya da kusmuş, henüz de ıslak. Islak iken oraya basarsak o zaman necis olur muhtemelen. Necis olur böyle şey. Ama kurumuşsa, kurutan sonra basarsak o zarar etmiyor, bize etmez. Yalnız ne var ki orada namaz kılınmaz. Namazı başka yerde kılınır. O fark eden muhteremler. Ama özellikle bundan kurtulmak gerekiyor. Hatta adı cemaatimiz, bir kimse bu evhama kapılırsa Allah korusun, önce işte bu şeytanlar kişiye abdestin olmuyor, guslün olmuyor. Ondan sonra da temizlik bağımından, bak namaz kılıyorsun ama işte senin seccadene işte bir çocuk şöyle yapmıştı, basmıştı, falan ki ayağına basmıştı, şu bu olmuştu, işte evin burası temiz değil diye şeytan kişi ne yapar bu defa? Namazı alıkoyar, namazını soğutur. Yani namaz olmuyor diye kişiye, öyle bir hal gelir kişi, Allah korusun, kişi namazdan soğur. Allah korusun kişi, namazdan soğuyan kişi muhtemelen ondan sonra Allah korusun, artık bunu şeytan sıkmaya başlar. Kafasını, beynini, boğazını sıkmaya sıkmaya başlar. Bu kişinin böyle uykusu kaçar, sinir sistemi tamamen bozulur. Zaten sinir sistemi bozuldu mu, bütün beden hasta olur. Nefes alması zorlaştırır, dolaşım sistemi zorlaştırır, hazmı zorlaştırır kişinin. Bu kişi bir halsizlik başlar, kuvvetsizlik başlar, kişi de başlar. Bu kişi uyuyamaz, hep şey böyle kötümser yorumlamaya başlar. Her şey kişi karamsar göze bakar. O zaman şeytan buna son darbe mi çalışır? Nedir şeytanın son darbesi? Öyle kurtulmak. Bunu yap şeytan. Yani kişi Allah korusun, İntihara hazırlar şeytan. İntihara çeker yavaş yavaş böyle şey. Kişi o duruma gelir ki sanki ölse kurtulacak. Allah korusun muhteremler. Tabi intihar etti mi Allah korusun? Hepsi gidiyor Allah korusun muhteremler. Bunların ne yapması gerekiyor azıcık kurtulmak için muhteremler? Bunların en şeyi kendini aşması gerekiyor muhteremler. İslam dini ne diyorsa onu yaptın yeteri bizler için. Yeteri bizlere. Efendim ben gusül-i banyoda yıkandım ya kudilerim kalmışsa, kalmışsa kalmış. Sana bana ne ondan böyle şey. Bir onun mükemmel değil muhtemelen. Biz gerekeni yaptık, tamam. Yeter bu şekilde böyle şey. Bir de muhteremler, bu ad-ı şerifin dışında bir kimse abdest aldıktan sonra eğer vakit namazı değilse ve bir de mekruh vakit değilse, mesela ikinden sonra akşam üzeri değilse, güneş doğarken falan değilse, kişi abdest almışsa kişi, eğer o abdestte iki rekatta abdest namazı kılınırsa muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca vardığı gece cenneti gezdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennette bir Habeşi'nin ayak sesini duydu peygamberimiz. Bir Habeşi'nin. Mekke'nin biraz olanlar. Peygamberimiz hadi Bilal'a sordu. Ya Bilal, cennette senin ayak sesini duydum. Daha sonra ayakkabısını, yani terliğini senin duydum buyurdu. İslam'a sen geldikten sonra acaba hangi amelini daha çok yaptın? Niye buna yoruyorsun? Şöyle cevap verirse Bilal muhteremler. Ya Resulallah, ben de fazla amel yapamadım. Yalnız dedi, abdestsiz gezmemeye çalıştım buyurdu bak muhteremler. Abdestsiz gezmemeye çalıştım. Abdestim bozulduğu zaman aradan fazla geçirmeden hemen abdestimi aldım ve o abdestim ile de farz namazı vakti değilse iki rekat abdest namazı kıldım buyurdu muhteremler. Yani İslam'da elhamdülillah bu şekilde çok büyük şeyler vardı böyle. Bir kimse eğer abdesti gezmeye kendini alıştırabilirse mümkün olduğu kadar, kişi o anda ölüm de gelse yine elhamdülillah şehitlik makamı bu kişiye veriliyor hocam abimiz. Bir de bir kimse abdest aldıktan sonra bir kimse eğer dışarıda ise kişi şöyle bir başını kaldırıp bir semaya göklere baksa kişiye. Nedir bu? Tefekkür yani. Şu alem. Kişi bir önce kendine bakacak şöyle. Ben neyim? Bizim gücümüz, etkimiz, yetkimiz bedene geçmiyor. Yani evet benim diyoruz, şu beden bizim diyoruz ama bu beden bizim yönetimimizde değil ama bak muhteremler. Yani şu gerçeği kabul edelim muhteremler. Kabul edelim bu şekilde. Evet nefes alamıyorum. Al niye alamıyorsun? Şura buram ağrıyor. Niye öyle oluyor? Karışamıyoruz yani böyle. İşte eğer dışarıda işsek şöyle başını kaldırıp bir göklere bakalım. Muazzam bir alemler. Ay, güneş, yıldızlar, gökler, melekler, felekler. Muazzam bir alem. Dünya, dağlar, tepeler. Ama bir hepsi bir kanuna bağlı ama. Hiç başıboş değil. Denge kanunu var, çekim kanunları var. Her birisinin belli yerli yörüngesi var. Bu kanunu bir koyan var. Bunu yürürlüğe koyan var. Bunu bir denetleyen var. Mülklerin bir maliki Rabbül Alemin var. İşte kişi böyle bakması gerekiyor. Tabii evdeysek de böyle bir tefekkür etmemiz gerekiyor. Ondan sonra şunu okursak. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Tekrarayım inşallah. İnşallah tekrar sizden dinlersin inşallah. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bir kimse abdestten sonra bunu söylese ve tefekkürden sonra o anda cennetin 8 kapısı açılıyor, arkasına açılıyor. Eğer ki şu anda ölecek olsa o kişinin diğeri kapıdan cennete girecek bak muhteremler. O duruma geliyor böylece. Demek ki bir abdest diye geçmeyelim. Abdestin böyle çok özellikleri var. Anlattıklarım yani milyarda bir değil. Daha bunun mahiyeti var, çok şeyleri daha var bunun böylece. Yani şunu anlayalım inşallah ki abdest diye geçmeyelim, onu hafife almayalım. Bunun çok sırları var. İlla Teala Fatiha. Thank you.